jaajëfëtee waay waa BGA ñoo ñëwati. Bii nag benn gan la woon mu tukki yegg nag ndeysaan, gaa yi gannale ko boole ko nekk ax xale wu bu nekk ci kër bi ndeysaan. Ñu toog ba guddi saa waay ñàmmale ñàmmale bu amul fenn, xamul nu mu koy puubee nag, ndaxte dafa nar a traversé buntu waa couple bi pour dem ci. Mu ne ah, mu gestu def ni gis benn chaussette, xel bi màcc mu ne nag xaaral ma def ko si chaussette bi, sànni ko par fenêtre bi. Mu puub chaussette bi ba chaussette bi fees, mu dem si fenêtre bi nag di ko xiiral pour sànni ko, jaarale ko si fenêtre bi, nekkate chaussette bi dafa bët. Affaire bi def spirale si biir néeg bi kañ, taqal mur bi yëpp dafa spirale, spirale bu nice kañ, rek saa waay jaaxle rek daw yee booy bi. Ne ko taaj booy bi jug, mu ne ko dimbali ma balaa gàcce di ma rey, kaay rek ma fay la 100,000 francs, nga ne yow yaa puub lii. Booy bi ne ko waay ëppatalow, paa doo bàyyi ma yokkal la beneen 100,000 francs, nga wax ma noo ko puubee.